Boisz się tych wszystkich wahań nastroju? Nie. A uderzeń gorąca i kłopotów z zasypianiem? Nie. A tego, że przybierzesz na wadze? Też nie. W dzisiejszych czasach menopauza to nie wyrok. Trzeba tylko wiedzieć, jak sobie z nią radzić. Ja zaufałam Duofem. Duofem to suplement diety dopasowany do dobowego rytmu. Składniki tabletki na dzień łagodzą uderzenia gorąca, nerwowość oraz pozwalają kontrolować wagę. Składniki tabletki na noc wspomagają spokojny sen i młody wygląd skóry. Duofem. Nie daj się menopauzie. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 4 września, minęła 8. Serwis Trójki, Karolina Kozińska i Filip Jarek. Prawo i Sprawiedliwość przedstawiło nową propozycję programową. Partia rządząca zapowiada modernizację i rewitalizację osiedli oraz bloków z tak zwanej wielkiej płyty. Wakacje dobiegły końca, rozpoczyna się nowy rok szkolny. Jedną z nowości są laptopy dla uczniów czwartych klas. Iga Świątek odpadła z US Open. Polka po porażce z Łotyszką Ireną Ostapenko straci też pozycję liderki światowego rankingu tenisistek na rzecz Aryny Sabalenki. Prawo i Sprawiedliwość poinformowało, że rozpoczyna ofensywę programową, czyli przedstawianie nowych konkretów na kolejną kadencję. Pierwszy z nich to program Przyjazne Osiedle, modernizacja i rewitalizacja osiedli oraz bloków z tak zwanej wielkiej płyty. Premier Mateusz Morawiecki mówi o tym w spocie wyborczym PiS-u w mediach społecznościowych. Przypomniał, że sprawa dotyczy 8 milionów osób. Nie chcemy lepszych i gorszych dzielnic. Chcemy, aby mieszkańcy tych osiedli mieli jak najlepszy standard życia i mieszkania. Nie chcieliśmy podziału na Polskę A i Polskę B i sporo tu zrobiliśmy. Teraz chcemy jak najwyższego poziomu życia dla ludzi mieszkających w osiedlach z wielkiej płyty. Nasz program musi oznaczać przełom dla mieszkańców tych osiedli. Rewitalizacja tysięcy bloków, nowa termoizolacja, nowoczesne windy, nowe parki i miejsca odpoczynku dla rodzin. Wybory parlamentarne odbędą się 15 października. Tego samego dnia zaplanowano referendum, w którym Polacy odpowiedzą na 4 pytania. O wyprzedaż majątku państwowego, o podniesienie wieku emerytalnego, o likwidację bariery na granicy z Białorusią i o przyjęcie do Polski nielegalnych migrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki. To już dziś. Po 2 miesiącach wakacji uczniowie wracają do ławek. Rozpoczyna się nowy rok szkolny. Jedną z nowości w edukacji jest to, że pierwsi czwartoklasiści dostaną w szkołach laptopy. Mówił o tym w programie Pierwszym Polskiego Radia minister edukacji Przemysław Czarnek. Gość Sygnałów Dnia powiedział, że akcja przekazywania komputerów potrwa kilka tygodni. Akcja ta będzie trwała przez cały wrzesień i większość z nich otrzyma już te laptopy we wrześniu, a część jeszcze w kolejnych tygodniach października. Te przetargi tak się pokończyły właśnie, więc na początku tego roku szkolnego, od dzisiaj pożąwszy, a przez cały wrzesień i październik, wszyscy czwartoklasiści otrzymają laptopy na własność. W październiku bony na zakup sprzętu komputerowego o wartości 2,5 tysiąca złotych otrzymają nauczyciele. W pierwszej kolejności ci pracujący z uczniami klas 4-8 szkół podstawowych. Ważą się los unijnego zakazu importu ukraińskiego zboża do 5 przyfrontowych krajów, w tym Polski, który wygasa za niecałe 2 tygodnie. Dziś w Kordowie rozpoczyna się nieformalne, dwudniowe spotkanie ministrów rolnictwa 27 krajów, na którym Polska zawnioskuje o przedłużenie unijnej blokady. Ukraina jest przeciwko. Plan rozwiązania problemu to unijne dotacje dla władz w Kijowie, by te mogły sfinansować transport zboża do wyznaczonych portów, z których ziarno byłoby wysyłane do Afryki i Azji. O sprawie jako pierwsza informowała kilkanaście dni temu brukselska korespondentka Polskiego Radia, Beata Płomecka. Wniosek Polski o przedłużenie unijnego zakazu zapowiedział wczoraj minister rolnictwa Robert Telus. Przedłużenie tego terminu do końca roku jest w interesie naszych rolników, ale również w interesie Unii Europejskiej. A jeśli unijna blokada nie zostanie przedłużona, to Warszawa wprowadzi jednostronny zakaz. Postulat Polski, a także Bułgarii, Rumunii, Słowacji i Węgier popiera komisarz do spraw rolnictwa Janusz Wojciechowski. Gdyby nie doszło do przedłużenia tego zakazu, możemy się spodziewać znów bardzo ciężkiej sytuacji i w Polsce, i w tych pozostałych krajach przygranicznych. Polski komisarz powiedział mi, że jedyny sposób na rozwiązanie tego problemu to dotacje dla Ukrainy. Tu są potrzebne nakłady finansowe, które by rozładowały ten korek w tym transporcie. Decyzja w sprawie unijnego zakazu będzie polityczna i podejmować ją będzie przewodnicząca komisji, która miała już obiecać Ukrainie, że blokada nie zostanie przedłużona. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Aryna Sabalenka zostanie nową liderką rankingu tenisistek po zakończeniu wielkoszlemowego turnieju US Open w Nowym Jorku. Białorusinka zmieni na prowadzeniu Igę Świątek, która nie obroni tytułu sprzed roku, przegrywając nad ranem polskiego czasu w 1/8 finału złotyszką Jeleną Ostapenko 6-3, 3-6, 1-6. Iga Świątek prowadziła nieprzerwanie w rankingu od 4 kwietnia 2022 roku. Wiemy już, że nawet jeśli Sabalenka przegra swój mecz 1/8 finału z Rosjanką Darią Kasatkiną, to wyprzedzi Polkę w rankingu o 11 punktów. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś dużo słońca, przejaśnienia i rozpogodzenia. Nieco większe zachmurzenie na wschodzie i południu. Tam również możliwe są punktowe, bardzo słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna od 19 stopni nad morzem oraz na krańcach południowo-wschodnich do 25 na zachodzie. Wiatr będzie słaby i umiarkowany z kierunku północnego. Na północy kraju powieje z zachodu. To jeśli chodzi o pogodę na dziś, my trzymamy rękę na pulsie i sprawdzamy dzisiaj także, jak wygląda sytuacja drogowa. Za chwilę informacje o tym, co dzieje się w Warszawie. Pora na Trójkę, na zegarze już 6 minut po godzinie 8. 10,5 minuty po godzinie 8. Samochodów z każdą chwilą przybywa, jeśli chodzi o Warszawę. Jak jeździ się o poranku? Najnowsze informacje ma dla nas Maciej Sampolski, który jest na rondzie ze Słońców Syberyjskich. Dzień dobry, Maćku. Dzień dobry, witam Państwa. Oczywiście to jest dość takie newralgiczne miejsce na drogowej mapie Warszawy, bo tutaj zbiegają się i Aleje Jerozolimskie, i Aleja Prymasa Tysiąclecia. I na ten moment i przez ostatnie pół godziny większych utrudnień czy spowolnień tutaj nie było. Natomiast duże korki już są w samym mieście. Przede wszystkim możemy stwierdzić, że tutaj teraz właśnie natężenie ruchu jest największe. Bardzo duży korek w tych okolicach, w których właśnie jestem, czyli na Polskiej w stronę centrum. Problemy z przejazdem także w Alejach Jerozolimskich. To taki warszawski klasyk. Tutaj postoimy za węzłem Salomea do wysokości Parku Szczęśliwickiego. Stoi poza tym Sobieskiego, Czerniakowska. Problemy z przejazdem także na Puławskiej. To z powodu prac drogowców i tramwajarzy związanych z budową linii tramwajowych. Oczywiście nogę z gazu zdejmujemy także w Dolinie Służewieckiej. Tam też dość spory korek w tej chwili właśnie od Czerniakowskiej do Sobieskiego. Na dwóch newralgicznych przeprawach przez Wisłę również nie wygląda to za dobrze. Most Poniatowskiego z Saskiej Kępy na Powiśle. Tam korek, bardzo duże utrudnienia także po obu stronach mostu Łazienkowskiego. Korki po lewej stronie Wisły w tym punkcie przede wszystkim na zjeździe z wiaduktu, bo tutaj cały czas remontowane są te wiadukty po obu stronach właśnie tej trasy. Stoi wybrzeże Szczecińskie, natomiast odblokował nam się trochę ruch w dalszym ciągu trasy Łazienkowskiej. Bardzo duże spowolnienia są już też na S8 od samego rana, od godziny 6, a postoimy od Łabiszyńskiej do Marymąckiej w stronę Poznania. Korek na ponad 4 km i do tego dokładamy jeszcze ekspresową dwójkę. Tutaj postoimy w obie strony mniej więcej od wysokości Raszyna do węzła Warszawa-Lotnisko. To najnowsze informacje drogowe z Warszawy i Maciej Sampolski. Bardzo dziękuję. Dziękujemy. W lesie. września, proszę Państwa, w całym kraju zaczną się zajęcia nie tylko szkolne, ale także te pod hasłem Trenuj z wojskiem, sam i w grupie. To kolejna odsłona ogólnopolskiej bezpłatnej akcji mundurowych. W przydatnych, praktycznych ćwiczeniach wziąć może udział każdy, kto ma od 15 do 65 lat. Czego będzie się można nauczyć? Oto majora Jacka Herbasza i podporucznik Katarzynę Szymańską z Wojskowego Centrum Rekrutacji w Gdyni pyta Sebastian Kwiatkowski. To już czwarta odsłona wojskowej inicjatywy pod hasłem Trenuj z wojskiem. Co się za tymi słowami kryje w praktyce? Jako koordynator projektu z ramienia Wojskowego Centrum Rekrutacji w Gdyni mogę tutaj zdradzić, że jest to program bezpłatnych szkoleń wojskowych, który odbędzie się na terenie całej Polski od września i potrwa do końca października. To jest już czwarta, kolejna edycja projektu. Tym razem odbędzie się pod hasłem Trenuj z wojskiem sam i w grupie. Co się pod tym kryje, drodzy Państwo? A mianowicie, że otwieramy się szerzej, to znaczy serdecznie zapraszamy do udziału nie tylko indywidualnych ochotników, ale przede wszystkim grupy. I tutaj mówimy o różnych szerokich tak środowiskach, czyli na przykład urzędy, stowarzyszenia mogą się zgłaszać, związki, zakłady pracy, czy na przykład firmy, kluby. Wszyscy Państwo będą mile widziani w naszych jednostkach wojskowych. Mamy już zgłoszenia i tutaj ciekawostka, na przykład Ochotnicza Straż Pożarna z Midwina, tak więc jednostka w sumie, która też tak jakby w życiu codziennym odpowiada za nasze bezpieczeństwo, już się zgłosiła i mam nadzieję, że naprawdę będą oni bardzo zadowoleni z tego szkolenia, które odbędą. Wiemy, że wojsko zaprasza bezpłatnie, to po pierwsze, i zapewnia WIKT, no ale jedziemy tam ćwiczyć. Co ćwiczyć? Co oferują mundurowi? Jakby ideą jest to, że mamy nabyć takie podstawowe zdolności, podstawowe zasady zachowania się, a więc będzie można na pewno sprawdzić się w ramach udzielania pierwszej pomocy, będzie można sprawdzić się na wirtualnej strzelnicy, jak to się oczywiście zajęcia z taktyki, z maskowania, czyli takie podstawy życia żołnierskiego. Tych 8 godzin spędzonych z wami to czas lekki, łatwy i przyjemny, czy wprost przeciwnie? Znaczy na pewno powiedziałbym, że ciekawy. Natomiast czy lekki? No będą zajęcia łatwiejsze, będą też i zajęcia cięższe. Tak więc powiedziałbym, że ogólnie tryb będzie mieszany, ale na pewno dla osób, które chcą, zakończy się to sukcesem. To jest dla Państwa, tak, żebyście Państwo jak najwięcej z tego mogli wynieść, czuli satysfakcję. Ja może jako taką ciekawostkę, tutaj na bazie podsumowań poprzednich już edycji, trzech co były, mogę powiedzieć, że do tej pory w szkoleniach wzięło udział prawie 20 tysięcy, drodzy Państwo, Polaków. Warto podkreślić, że 98% uczestników tutaj deklaruje właśnie zadowolenie z udziału w szkoleniu i wskazuje, że spełniło ich oczekiwania, a 99% zamierza polecić je swoim bliskim i znajomym. Ja tutaj powiem z własnego doświadczenia, jako szef Wydziału Rekrutacji, że bardzo wiele osób, które to szkolenie przeszły, zgłaszają się później do nas, do różnego rodzaju form służby wojskowej. Najczęściej jest to właśnie dobrowolna zastępcza służba wojskowa i później te osoby chcą zostać żołnierzami zawodowymi. Drodzy Państwo, czasem warto wyjść z tej swojej strefy komfortu, spróbować czegoś takiego dziwnego, trochę nietypowego, bo często to, czego chcemy, jest tak naprawdę po drugiej stronie strachu. Po prostu spróbować czegoś innego. Harmonogram szkoleń oraz listę kontaktów znaleźć można na stronach dowództw i jednostek wojskowych. Z majorem Jackiem Herbaszem i podporucznik Katarzyną Szymańską z Wojskowego Centrum Rekrutacji rozmawiał Sebastian Kwiatkowski. 21 minut po 8. To be Rozpoczyna się rok szkolny, wspominamy nasze szkolne dokonania. Wiadomo, proszę Państwa, bywało różnie. Mój stryj wyniósł ze szkoły konia do skoku gimnastycznego, bo chciał z kolegą po prostu poskakać. Nie było tam przyjaznego pana od WF-u i się jakaś afera rozpętała olbrzymia. Co udało nam się wynieść ze szkoły? W moim przekonaniu, w moim przypadku, jest to taka wiedza, która pomaga mi w życiu, a mianowicie takie przeświadczenie, że ludzie, którzy od nas czegoś wymagają i nas cisną, nie zawsze są naszymi wrogami. Warto o tym pamiętać, kiedy pani albo pan za 2 tygodnie zapowiedzą sprawdzian. Zapraszamy do reklamy. Let's go! Wielka wyprzedaż w MediaMarkt. Złap okazję! Teraz hulajnoga Motus Scooty 10 Lite za 1599 zł. Taniej o 200 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799 zł. MediaMarkt. Jakiś czas temu byłam osłabiona. Kręciło mi się w głowie, czułam suchość w ustach i mrowienie w rękach. Za mało piłam wody i mój organizm powoli się buntował. Na szczęście sięgnęłam po Litorsal Senior. Osoby starsze powinny pamiętać o nawadnianiu organizmu przez cały rok. Dlatego powstał Litorsal Senior. Suplement diety, który nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia. Litorsal Senior. Na nawodnienie i prawidłowe krążenie. Zdrowit. Halo? Cześć, dziadek! A, cześć! Może wpadnę w tygodniu na szachy? Jedziemy z babcią na Mazury. A w weekend? W weekend do znajomych, nad morze. Znowu? Ale was nosi! Odkryj w sobie podróżnika. Kup bilet seniora do 30 września i skorzystaj z dodatkowej promocji. Teraz aż 35% taniej dla osób od 60 roku życia. Szczegóły na intercity.pl. PKP Intercity. Dbamy o dobre relacje. Uczucie pełności, przelewanie w brzuchu. Przy nietolerancji laktozy pomógł mi LactoControl. Unikałem nabiału jak ognia, a teraz mam LactoControl. Nie wiedziałem, że to takie proste. Masz trudności z trawieniem laktozy? Sięgnij przed posiłkiem po suplement diety LactoControl. LactoControl zawiera naturalny enzym laktazę, niezbędny do trawienia laktozy zawartej w mleku. Dzięki temu chroni przed przykrymi dolegliwościami jelitowymi. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowid. Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz. Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct Solar. Grafitowy. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1199 zł. 99 groszy. Teraz za jedyne 899. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Bo w Media Expert taniej masz. Żegnamy reklamy. Pół godziny pozostało do dziewiątej. Radio Nawigator Trójki i Monika Gniewaszewska. I generalnie jest nadspodziewanie dobrze, choć cały czas korkuje się obwodnica Krakowa, ta właściwie od wczesnego rana jest zakorkowana na jezdni prowadzącej w stronę Katowic i ten korek cały czas zaczyna się w okolicach węzła Kraków Południe, na wysokości węzła Łagiewniki tak naprawdę i spowolnienie ciągnie się i korek po węzeł Mirowski, mniej więcej na jezdni w stronę Katowice. Niewielkie spowolnienie też pojawiło nam się na jezdni w stronę Rzeszowa za węzłem Mirowski także. Jeśli chodzi o Śląsk, to tutaj sytuacja naprawdę nieźle wygląda. Zniknął właściwie taki duże spowolnienie i ciasnota z S86, to trasa Sosnowiec-Katowice z jezdni do Katowic. Cały czas utrzymuje się spowolnienie na przebudowywanej jedynce Wojkowice-Kościelne-Dąbrowa-Górnicza, zwłaszcza na jezdni w stronę Katowic. Jeśli chodzi o Mazowsze, to oczywiście obwodnica Warszawy S8 nam się korkuje na jezdni w stronę Wrocławia, także bez zaskoczeń, ale też ten korek nie jest jakiś dramatycznie długi. Długi i uciążliwy. No i północ Polski. Tutaj też spokojnie można by powiedzieć na obwodnicy Trójmiasta. Właściwie bez korków. W Trójce teraz najważniejsze informacje. Skrót serwisu Karolina Kozińska. Prawo i Sprawiedliwość proponuje program rewitalizacji tysięcy bloków na osiedlach z wielkiej płyty. To pierwszy z punktów programu PiS na kolejną kadencję. Na realizację programu Przyjazne Osiedle zostaną przeznaczone miliardy złotych z budżetu, a skorzystają z niego przede wszystkim ludzie starsi, mówił gość Sygnał w Dnia minister edukacji Przemysław Czarnek. Osoby, które mają 80 lat czy 75, mają problem z chodzeniem i nie mają wind. Osoby, które mają po 60 lat i coraz gorzej im wejść na czwarte piętro w tych klatkach schodowych ciasnych jeszcze ze SPRL-u. Program Przyjazne Osiedle obejmie także rewitalizację i termoizolację bloków, nowoczesne windy i nowe parki w okolicy budynków. Prezydent Andrzej Duda podpisze dziś ustawę o szczególnej opiece geriatrycznej. Zgodnie z nowymi przepisami zostaną utworzone szpitalne oddziały geriatryczne w każdym województwie oraz centra zdrowia 75+. Według szacunków w całym kraju będzie ich 300. Do centrów mają kierować lekarze podstawowej opieki zdrowotnej. W Soczi na południu Rosji dojdzie dziś do spotkania Władimira Putina z prezydentem Turcji Recepem Erdoğanem. Turecki przywódca spróbuje przekonać gospodarza spotkania do wznowienia umowy umożliwiającej eksport ukraińskiego zboża przez porty czarnomorskie. Erdoğan wielokrotnie podkreślał wagę wznowienia inicjatywy i jej znaczenie dla uniknięcia kryzysu żywnościowego w Afryce i Azji. W lipcu Rosja ogłosiła zerwanie umowy. W dodatku intensywnie ostrzeliwuje infrastrukturę portową Odessy i innych ukraińskich miast na południu kraju. Pełen serwis o dziewiątej. A o sporcie Robert Grzędowski. Iga Świątek nie obroni tytułu wywalczonego przed rokiem na kortach Flushing Meadows. Polka przegrała w 1/8 finału US Open z Łotyszką Jeleną Ostapienko. Jeno Ostapenko zupełnie nie leży Polce. To była czwarta konfrontacja obu zawodniczek i czwarta przegrana naszej tenisistki. Żadna inna zawodniczka nie ma z Polką tak korzystnego bilansu. Zaraz po meczu Jeno Ostapenko jeszcze na korcie opowiedziała w kilku słowach, co było kluczem do zwycięstwa. Walczyłam o każdy punkt, nawet w nieudanym dla mnie pierwszym secie. Iga grała wtedy naprawdę dobrze. Ja za mało się ruszałam, popełniałam błędy. W kolejnych partiach zaczęłam przede wszystkim lepiej serwować. Mówiła po meczu Łotyszka. W ostatniej partii Ostapenko grała jak zaprogramowana maszyna, a w Idze Świątek rosła rezygnacja ze Stanów Zjednoczonych dla sportu w trójce. Jan Pachlowski. Przegrana na tym etapie turnieju oznacza, że Iga Świątek straci pierwsze miejsce w rankingu WTA. Już na pewno wyprzedzi ją Aryna Sabalienka. Polscy siatkarze zgodnie z planem wygrywają kolejne mecze w fazie grupowej Mistrzostw Europy. Wczoraj ograli Macedonię Północną bez problemów 3-0. Po trzech spotkaniach biało-czerwoni mają na koncie komplet zwycięstw i prowadzą w tabeli grupy C. Jutro zagrają z reprezentacją Danii. W piłkarskiej ekstraklasie w ramach siódmej kolejki Śląsk Wrocław wygrał wczoraj 2-1 z Jagiellonią Białystok. Zagłębie Lubin pokonało 1-0 Pogoń Szczecin, a Raków Częstochowa 2-0 Puszczenie Połomice. W ligowym klasyku Legia Warszawa wygrała z Widzewem Łódź 3-1. Wojskowi rozegrali do tej pory 5 ligowych spotkań i z 13 punktami prowadzą w tabeli. Kilka dni temu awansowali też do fazy grupowej Ligi Konferencji, więc pierwszą część sezonu mogą uznać za udaną. Słuchamy skrzydłowego Legii Pawła Wszołka. Najważniejsze jest, żeby po prostu skupiać się na tym, co jest teraz. Oczywiście teraz wszyscy zasłużyli, żeby te dwa dni odpocząć, bo dostaliśmy dwa dni wolnego i teraz mamy, można powiedzieć, 2 tygodnie na to, żeby po prostu przygotować się do drugiej części, można powiedzieć, tego sezonu. Teraz czas na okienko międzynarodowe. Dziś rozpoczyna się zgrupowanie reprezentacji Polski. W czwartek mecz eliminacji Euro z Wyspami Owczymi, 3 dni później z Albanią. Prawie w całym kraju dzisiaj pogodnie, słabe, przelotne opady deszczu spodziewane są tylko na południowym wschodzie. Na termometrach od 19 stopni na Podkarpaciu i na Śląsku, około 22 na wybrzeżu, do 25 w centrum i na zachodzie. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, północno-zachodni i północny. W poranku sprawdzamy, jak wygląda ruch w największych polskich aglomeracjach. Byliśmy już we Wrocławiu, byliśmy w Katowicach, w Warszawie także. To przed nami jeszcze Trójmiasto. 24 minuty pozostały do godziny 9 i Państwo słuchają Pory na Trójkę. Tyle wspólnych tras, tyle niewiedzy, ile wiary. Nie było zdrady w nas. Czasami z Bogiem, a czasami bez. Z fajnymi łobuziakami szukałem śmierci, wiem. To był prawdziwy chrzest. Był czas. Muzyka była dla nas wszystkich jak Bóg. Było szaleństwo dusz. Czas. Muzyka była dla nas wszystkich jak Bóg. Było szaleństwo dusz. Słońce pokonał cię. Słońce pokonał cię. Siadaliśmy w długie łodzie węgle i każdy płynął jak najdalej, pogubiliśmy się. Były dni, były piękne dni, teraz zostały mi zdjęcia przyjaciół z zamkniętymi oczami. Był czas. Muzyka była dla nas wszystkich jak Bóg, było szaleństwo dusz. Czas. Muzyka była dla nas wszystkich jak ruch, było szaleństwo dusz. 21 minut pozostało do godziny 9, to wybierzmy się jeszcze do Trójmiasta. Jak wygląda ruch o poranku? Dzień dobry. Bardzo łaskawe dzisiaj dla kierowców trójmiejskiej drogi. Korki na newralgicznych zjazdach z obwodnicy, a w zasadzie to nieznacznie odbiegają od tego, co widzieliśmy w trakcie wakacji. Gdańska Aleja Armii Krajowej z kilkusetmetrowej zaledwie już długości za torem do Alei Hawla, tu kierunek centrum. Zjazd z obwodnicy w Matarni do Wrzeszcza przez ulicę Słowackiego i Żołnierzy Wyklętych bez poważniejszych perturbacji. Spacerowa do Oliwy jedzie całkiem sprawnie, z wyjątkiem ostatniego fragmentu tuż przed samą Oliwą właśnie. Spowalniają za to karwiny, bo na rozkopanej Wielkopolskiej wprawdzie dzisiaj po dwa pasy w każdą stronę, ale i tak jest zator od Starodworcowej do Sopockiej. To rzecz jasna Gdynia. No a jeśli chodzi o główne arterie, zwraca na siebie uwagę Sopot. Przejazd w kierunku Gdańska z kilkusetmetrowym spowolnieniem w miejscu remontowanego zwężenia na granicy z Gdańskiem właśnie. Obwodnica Trójmiasta, którą w tej chwili obserwuję, bardzo spokojna. Ruch jest duży, ale nie na tyle, aby powodować zatory w korku, natomiast nadal można utknąć wokół ronda w Chwaszczynie, rond w Żukowie, ale i na ulicy Starogardzkiej w Straszynie. Te informacje zebrał i przedstawił Sebastian Kwiatkowski. życzymy Państwu samych sukcesów w rozpoczynającym się roku szkolnym i dziękujemy za wspólnie spędzony dzisiaj poranek. Krzysztof Sagan, Rafał Jarząbek, Bartek Bielecki, Piotr Firan. Dziękujemy bardzo i do usłyszenia. Na zegarze kwadrans pozostał do 9:00. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, a naszym gościem jest Joanna Lichocka z Prawa i Sprawiedliwości, kandydatka numer jeden na kolejną kadencję na liście w Sieradzu. Posłanka. W Konstytucji jest sformułowanie poseł. Ale posłanka się już przyjęło 8. i 9. kadencji. Dzień dobry. O listach porozmawiamy. Dzień dobry, za chwilę. Ale pierwszy wątek dotyczy programu, bo Prawo i Sprawiedliwość ma cały program przedstawić w najbliższą sobotę w Końskich, ale codziennie będzie przedstawiać kolejne punkty, czy filary, czy nie wiem, jaki jest klucz. Dzisiaj przyjazne osiedle, czyli te osiedla, które były budowane w PRL-u, w latach 60. i 70. mają być bardziej przyjazne. Tak, rzeczywiście od dzisiaj każdego dnia do soboty będziemy prezentowali jeden z punktów naszego programu, takich punktów, które są propozycją na rozwiązywanie problemów blisko ludzi. I ten pierwszy punkt dzisiaj zaprezentowano 7 rano o modernizacji starych osiedli z wielkiej płyty. Dotyczy w Polsce blisko 8 milionów Polaków. Tyle mieszka na tych osiedlach i jak wiemy, te osiedla budowane w PRL-u ulegają pewnej degradacji. Tylko wielkiej płyty, czy też w ogóle starych osiedli, a ta wielka płyta to jest to wymaga, taki sygnał. To dotyczy umowny. Osiedli, które zostały zbudowane co najmniej 30 lat temu i jest rzeczywiście skierowane przede wszystkim do osiedli z wielkiej płyty, bo one mają największy proces starzenia się i tutaj trzeba dość szybko podjąć te inwestycje. To oczywiście będzie dotyczyło również tych budynków starych osiedli, które są pozbawione takich standardów, jakie mają nowoczesne osiedla, jak windy na przykład na 3. czy 4. piętro. Będziemy chcieli, żeby ci ludzie, którzy często są uwięzieni, starsi ludzie, którzy mieszkają na tych 3. czy 4. piętrach i bardzo im trudno potem się wdrapywać z powrotem na ten poziom po schodach, no jak najszybciej mieli to ułatwione i jak najszybciej będzie możliwość takiej modernizacji, żeby takie windy się pojawiały. To też chodzi o termomodernizację, o ocieplanie tych budynków, ale też o fotowoltaikę, o to, żeby były tańsze ceny energii. I czy to jest program na, nie wiem, na lata, na rok, na miesiące? To jest program, który będzie w ramach tych programów, które my wprowadzamy jako inwestycje strategiczne, Polski Ład. I to jest tak sformułowane, że partnerami w tych inwestycjach są samorządy. To samorządy przeprowadzają te inwestycje i to samorządy na te inwestycje otrzymują dofinansowanie, zwykle jest to 80%, czasem 90%. Na stronach Banku Gospodarstwa Krajowego są w tej chwili pokazane te inwestycje, te programy, które w tej chwili są realizowane. Na przykład w tej chwili, w tych dniach jest nabór dla samorządów na program oświetlenia Polski, czyli modernizacji oświetlenia na ulicach i w różnych ważnych miejscach z punktu widzenia mieszkańców. I ten program o modernizacji osiedli z wielkiej płyty będzie na tych samych zasadach, jak te programy z Polskiego Ładu. Pani poseł, ja rozumiem, że sztab ma, to jest bardzo ważne. Sztab ma jakąś swoją strategię ujawnienia kolejnych punktów, ale może pani powiedzieć, czy to będą tego rodzaju właśnie tematy takie bardzo blisko ludzi, czy tak, też... My po to jesteśmy w polityce. Jasne, ale czy one będą związane również z tym, co państwo zaproponowali jako pytania referendalne? Bo to akurat nie jest związane. To jest program. To są dwie różne rzeczy. My w naszym programie, i to wie każdy Polak, mówimy nie na wszystkie cztery pytania referendalne. Zaraz do nich przejdę. Natomiast tutaj nasz program jest rozwinięciem tego, co mówimy od lat. Nie może być podziału na Polskę A i B. Nie może być tak, że części Polaków żyje się bardzo dobrze, na wysokim standardzie, a znakomitej większości żyje się bardzo źle. To była cecha rządów Donalda Tuska i Platformy Obywatelskiej, która stawiała na rozwój tylko niektórych grup społecznych, tylko niektórych miejsc geograficznych w Polsce. Czyli natomiast program będzie uzupełnieniem tego, o czym mówi Prawo i Sprawiedliwość, zadając takie, a nie inne pytania referendalne. Dobrze nie, to rozumiem? Pani redaktor, to są dwie różne rzeczy. My mówimy o zrównoważonym rozwoju kraju i o tym, żeby wszystkim Polakom żyło się mniej więcej na równym poziomie i mieli równe szanse. Natomiast pytania referendalne dotyczą strategicznych spraw kierunkowych dla rozwoju Polski, które dotyczą podwyższenia wieku emerytalnego. Chcemy, żeby Polacy się na ten temat wypowiedzieli, żeby referendum było ważne, żeby już nikomu nie przychodziło do głowy, że można w Polsce podwyższyć wiek emerytalny. Ja przypomnę... Wszyscy się odżegnują od tego, jeśli chodzi o opozycję. Ja przypomnę, że dzisiaj w Telewizji Polskiej została ujawniona notatka, z której wynika, że Donald Tusk po rozmowie z Angelą Merkel na temat uzgodnień paktu konkurencyjności właściwie zobowiązał się do podwyższenia wieku emerytalnego w Polsce. Jeżeli nie daj Panie Boże, ten polityk, który ma swoje zewnętrznych patronów, wróciłby do władzy, jestem przekonana, że ta sprawa podwyższenia wieku emerytalnego wróci. Tylko pójście do referendum tego, i powiedzenie nie że zatrzyma ten politycy zapowiadają, że absolutnie tego nie zrobią i że politycy lewicy też mówią, że będą pilnować swojego koalicjanta, żeby tak się nie stało. Jeżeli Donald Tusk coś zapowiada, to zapowiada. A potem robi coś innego. To jest polityk, który zwłaszcza jeśli chodzi o wiek emerytalny, Polaków okłamał. Zupełnie prostacko, brutalnie okłamał. I zrobi to z całą pewnością po raz kolejny. Nie daj Panie Boże, żeby ta ekipa wróciła do władzy. Ale to chodzi nie tylko o wiek emerytalny. Tu chodzi też o przymusową relokację nielegalnych imigrantów. Dokładnie jest ta sama sytuacja. Jeżeli Donald Tusk usłyszy w Berlinie czy w Brukseli, że ma otworzyć granice na nielegalnych imigrantów, to każde dziecko w Polsce wie, że on to zrobi. I znów, tylko pójście do referendum i powiedzenie nie. I to pójście, żeby była taka frekwencja, żeby to referendum było wiążące, spowoduje, że nie będzie mógł tego zrobić. Ale nie będzie mógł, bo co? Bo będzie miał jakiś, nie wiem, taki wewnętrzny, moralny sprzeciw związany z tym, że obywateli się tak a nie inaczej wypowiedzieli, bo prawnie on nie będzie do tego zobowiązany. Jeżeli ponad 50% Polaków powie nie na podwyższenie wieku emerytalnego, jestem pewna, że nawet tak bezczelny polityk jak lider Platformy Obywatelskiej nie odważy się tego zrobić. Pani poseł, to teraz troszkę o listach. Po co państwu takie kontrowersyjne postaci? Czy to jest specjalnie, żeby wywołać wobec nich dyskusję? Mówię o Robercie Bąkiewiczu, mówię o Łukaszu Mejzie. Przecież w gronie zwolenników, współpracowników Prawa i Sprawiedliwości są na pewno osoby, które no, są jak żony Cezara. To są propozycje naszych koalicjantów. No i jak pani dobrze wie, w koalicjach jest tak, że pewne sprawy się uzgadnia na zasadzie kompromisu. Tutaj jest to też taka sytuacja, że ona została poddana pod werdykt wyborców. To wyborcy zdecydują, czy któryś z tych polityków, o których pani mówi, znajdzie miejsce w parlamencie. No tak, to dotyczy każdego polityka. Tak, oczywiście, że tak. I też ci politycy, o których pani mówi, nie otwierają żadnej z list wyborczych, w związku z tym będą musieli mocno powalczyć o to, żeby ten mandat zdobyć. Więc jeżeli się będą cieszyć rzeczywistym poparciem, to ten mandat będzie im się należał. Natomiast wydaje mi się, że zwłaszcza nagonka na pana Roberta Bąkiewicza jest próbą zasłonięcia tego, jakie nazwiska są na listach Platformy Obywatelskiej. Ta histeria wobec tego działacza prawicowego, narodowego, tak trzeba rzeczywiście powiedzieć, jest próbą zasłonięcia tego, że na listach Platformy są wprowadzani ludzie, którzy mają zarzuty korupcyjne, albo ci, którzy ukrywają się za granicą przed polskim wymiarem sprawiedliwości i najwyraźniej potrzebują immunitetu. Bardzo się też dziwię tym wszystkim wypowiedziom. Właśnie po co Prawo i Sprawiedliwość ułatwiło takie dyskusje na ten temat? Gdyby byli tylko tacy ludzie na tamtych listach, no to sytuacja byłaby bardzo klarowna. Ja nie stawiam znaku równości między którymś z naszych kandydatów, a panem Gawłowskim, Grodzkim, czy Giertychem, czy Kołodziejczakiem, których wprowadza Donald Tusk, próbuje wprowadzić do Sejmu. To są zupełnie inne sytuacje. Tam mamy do czynienia z aferami, z brutalnymi zachowaniami politycznymi i społecznymi, z niejednokrotnie zupełnym łamaniem standardów życia politycznego. A to mówimy o Kołodziejczaku, bo chyba Roman Giertych jakichś brutalnych standardów nie wprowadzał. No, Roman Giertych ukrywa się teraz za granicą przed polskim wymiarem sprawiedliwości, jeżeli to nie jest pewne nadużycie standardów tego, jak powinna się zachować osoba publiczna. Brutalne zachowanie. Tu mówiłam rzeczywiście o akcjach pana Kołodziejczaka. A jeśli chodzi właśnie o Roberta Bąkiewicza, to tu nie chodzi tylko o jego jakiś profil ideowy, ale też, jak mówią politycy Konfederacji, on ma troszkę na sumieniu, jeśli chodzi o takie proste rozliczenia tej swojej działalności społecznej. Nie znam tych argumentów, natomiast wiem, że Robert Bąkiewicz w momencie, kiedy była akcja niszczenia kościołów, plądrowania kościołów przez zwolenników Donalda Tuska, potrafił bardzo szybko zareagować i tych kościołów bronić. I ja uważam, że to jest zachowanie jak najbardziej irozsądne i godne pochwały. Dlatego ja jestem ostrożna z oskarżeniami, z podchodzeniem do oskarżeń składanych przez totalną opozycję. Ja, szczerze mówiąc, dla mnie jest mała różnica, czy Konfederacja, czy Platforma Obywatelska to są ugrupowania z tego samego pnia postkomunistycznego i oddanie głosu czy na Platformę, czy na Konfederację oznacza poparcie Donalda Tuska. Każdy głos oddany na Konfederację toruje drogę Donaldowi Tuskowi do rządu. Czy pani widzi, podobnie jak premier Mateusz Morawiecki, Donalda Tuska jako pytona? Nie, ja widzę go jako... od dawna, od 2010 roku, gdy robiłam filmy dotyczące katastrofy smoleńskiej i przyglądałam się temu, jak się Donald Tusk zachował w kontekście katastrofy smoleńskiej, od dawna traktuję Donalda Tuska jako zdrajcę. Jako zdrajcę? Tak. A Robert Gliński zaprasza tego, jak pani powiedziała, zdrajcę, którego pewnie nie traktuje ani jako zdrajcę, ani jako pytona, do debaty o Warszawie. Myśli pan, ponieważ ja nie usłyszałam do dzisiejszego poranka, wszystkiego dzisiaj rano nie przejrzałam, ani odmowy, ani przyjęcia zaproszenia. Myśli pani, że taka debata będzie możliwa i czy ona jest sensowna? Wydaje mi się, że Piotr Gliński jako lider naszej listy w Warszawie ma rację, zapraszając Donalda Tuska, lidera totalnej opozycji w Warszawie, która rządzi Warszawą, zresztą bardzo źle, do debaty o Warszawie. To jest potrzebne wyborcom. Ja codziennie spotykam się z jakimś nienazbyt mądrym przejawem rządów Rafała Trzaskowskiego i Platformy Obywatelskiej. Tutaj zresztą niedaleko siedziby Trójki, właśnie zburzona kamienica przedwojenna, która była redutą powstańczą, dawna siedziba SLD na rozbrat, jest zburzona, ponieważ to są interesy deweloperskie, a nie dbałość o substancję. To nawet nie wiedziałam, że to jest zburzona kamienica. A niech pani przejdzie w takim razie, pani redaktor, polecam ulicą Rozbrat. Jest w tej chwili już do połowy ten budynek wyburzony, mimo protestów i mieszkańców, i nawet działaczy lewicowych w Warszawie. Tutaj bezwzględnie jest nadrzędny biznes, jakiś lobby, jakiś grup interesów, a nie dobro miasta. Jest o czym rozmawiać, natomiast jestem przekonana, że Donald Tusk tego nie podejmie, nie odważy się rozmawiać z Piotrem Glińskim, warto warszawiakiem też od pokoleń na temat Warszawy. To jeszcze na zakończenie pewnie warto też rozmawiać o reparacjach, także dotyczących tej części strat które poniosła Warszawa. Natomiast... Nie tylko Warszawa, ja jestem z okręgu siereckiego, w moim okręgu jest Wieluń. To jest symbol... Odnoszę się do tej debaty. To jest symbol miasta, które nie dostało ani złotówki od Niemiec za zniszczenie, bezwzględne, barbarzyńskie zniszczenie tego miasta w pierwszych minutach wojny. Opozycja zapowiada, że będzie sprawę kontynuować i oskarża, że Mateusz Morawiecki i jego rząd zrobił bardzo niewiele, nic nie zrobił, jak powiedział Borys Budka, tylko wydrukował setki papierów. Nie bardzo rozumiem. Czy pan Borys Budka jest z jakiegoś innego rejonu geograficznego? Nie wie, czym zajmuje się rząd i Mateusz Morawiecki? Ja nie wiem. No, chyba jest z tego samego rejonu, jest ze Śląska, gdzie będzie startował Mateusz Morawiecki. No przecież tam są ogromne różne inwestycje. Mateusz Morawiecki... Nie, ale nie zrobił nic w sprawie reparacji, tylko setki papierów wydrukował rząd. Przepraszam bardzo, a raport, przygotowanie raportu przez... To może to są te setki papierów. No, znaczy, cytuję pani wypowiedzi posła, którego cechuje ignorancja najwyraźniej. Ani nie przeczytał tego raportu, ani się nigdy poważnie nie zainteresował sprawą reparacji. Nie można dopuścić ludzi tego poziomu i tego jakby tego stopnia dbałości o polskie interesy do władzy. Żeby... Nigdy nie wolno już dać szansy Platformie Obywatelskiej, żeby rządziła w Polsce. Przejść poza czas, a już